संघो गौ हो गया था, निगो निमितम, निघ शब्द में नहीं, निमित्त अर्थ में, निमित्त का अर्थ कर दे समन्तात् मितम निमितम, निमितम निमितम निर्विशेषम हन्यन्ते ज्ञायते इति निघाः वृक्षा अनगति हिंसार्थ गति अर्थ ज्ञानार्थक तो हन्यते का था ज्ञायते, निर्विशेषम ज्ञायते समान है, समारोह परिणाह समूह आरोह परिणाह आरोह परिणाह उन्नत्य स्थौल्य समान है ये साम वृक्षाणाम, जिन वृक्ष में उच्चत्वम बराबर है इसे समान वृक्ष बड़ा बड़ा, तो निगाह वृक्षा निग हो गया समान है आरोह परिणाह वाले। द्वित त्रि डु इत स द्वित, द्वित क्या व्यति पंचमी द्वित वाले धातु से त्रि प्रत्यय अयम भाव एव स्वभावात्, त्रि प्रत्यय होने पर सूत्र लग जाएगा त्रेर त्रेर मम नित्यम, मम क्या है मप नित्यम, त्रि प्रत्ययांतात् मप निर्वृत्ति अर्थ संपन्न नित्य ग्रहणात् त्रि मप विषय, त्रि जहाँ मप होगा त्रि होता है मप नित्यम, अतएव त्रियंतेन न विग्रह, त्रि प्रत्यय होते ही माप हो जाएगा इसे विग्रह तिरंतर नहीं। डुपचस धातु है, क्या धातु है, क्या धातु डुपचस, इसको क्या बोलते हैं डुपचस कहेंगे, डुपचस है क्या, डुपचस क्या है, हाँ डुपचस, डु की संज्ञा है किस तरह से द्वित हो गया, तो पाकेन निर्वृतम पहले पच धातु से त्रि प्रत्यय हुआ किस सूत्र से द्वितो त्रि, उसके बाद त्रेमम नित्यम, तो पच के चकार को चोक पत्रिमम, डुवप धातु से त्रि और मप वप धातु को संप्रसारण किए होने से वचिषपि संप्रसारण होगा डर लगता है अभी बच्चे सब आता है नहीं आता है आता है बच्चे सब, हाँ बच्चे सब जा रहे हैं कितनी यह जाति में कौन है, वपुस में आया यस तितो थुच टू इति धातु हो तो टू वे प्री कंपनी ट्वित से अथुच प्रत्यय हो गया, वे पथु में जाए थे वे पथु हो आता है कहीं है गीता में आता है मालूम है, हाँ वे पथु हो टू एस्वी गतिवृद्ध स्वी धातु शिशाथुच हो गया गुण अयादेश स्वयथु शैत होता है शोथ आदि होता है फुला सर सुजना यजयाच यत पिछ प्रच्छ रक्षो नंग ये तो लघु में है ना, यज धातु से नंग यज से न होने पर न को चुत्त होगा किस सूत्र से चुत्त होगा यज्ञ बन गया संप्रसारण प्राप्त है क्यों यजादे, हाँ या गीत है गीत उनसे संप्रसारण प्राप्त नहीं नहीं, याचियाँ याच याच याच धातु नंग हो गया चुत्त हो गया टाप याचियाँ मागनार्थ में, यत धातु से नंग यत्र विच्छ धातु से नंग होने पर विच्छ के छो सुनाशी के छ क्या हो जाएगा अच्छा को स हो जाए स विष अग्र न अभी पुगंत लोग पर से गुण प्राप्त है नहीं विष अग्र न प्राप्त है क्यों नहीं गीतिच क्या सूत्र गीतिच और विच्छ प्रश्न हो गया विच्छ विष्णु विष्णु बन गया प्रश्न में प्रच्छ धातु से न होने पर संप्रसारण प्राप्त है, प्राप्त है यहाँ ग्रही ज्या क्यों नहीं होता है, प्रश्न चासन काले ज्ञापकार न संप्रसारण सूत्र है प्रश्न चासन काले गीतव तो क्या करना, नंग में गीत करने का क्या प्रयोजन रहा, संप्रसारण यदि नहीं करना तो नंग में गीत करने का क्या प्रयोजन रहा, गीत तो विश्न इत्यत्र गुण निषेधाय गुण प्राप्त है, शूट करने के बाद सहनिषेय पुगंत लघुपत गुण प्राप्त था, गीत होने से गीत से निषेध हो गया, रक्षिता से न हो गया, रक्षण न तो किस तरह से होगा रक्षण स्वपो नन सीधा स्वप्न बन जाएगा, उपसर्गे घो हो कि घू संग प्रत्यय प्रग धा से की हो गया, अतुल पीढ़ी से प्रधि अंतर्धि अंतर्धि अंतर उपसर्ग है क्या क्या नहीं अंतर सदस्य नहीं उप अंतर सदस्य अंग नत्व की विधि अंग नत्व की विधिशु अंग नत्व की विधिशु हाँ उपसर्ग से हो गया अंतर्धि उपाधि अत्यन नहीं थी उप आंग पूर्वक दादत से उपाधि बन गया, परिधि चक्र भी अर्थ होता है उपाधि कपट अर्थ भी हो जाता है उपाधि अंतर्धि हो गया परिधि कप कर्मणि अधिकरण च कर्मणि उपपदे घूद संघ के साथ सिक्की प्रत्यय होगा अधिकरण अर्थ में जलानि धीयंते अस्मिन इति जलधि जलानि धीयंते अस्मिन कर्म कहाँ है नहीं कर्म कहाँ है कर्मणि उपपदे चाहिए जल कर्म है हाँ जलानि धीयंते कर्मणि है कर्म बच्य जलानि धीयंते अस्मिनिति जल धासे हो गया कि जलधि बन गया समुद्र हाँ इसे तो धीयंत दिया ना जलानि धीयंते अस्मिनिति कर्मणि स्त्रियांग तीन हाँ स्त्रीलिंग भाव आदो तीन हो जाए भावे अकर्तृच कार के घय अपवाद अकर घय किसे प्राप्त है हलश्चैति गय प्राप्त है और अप प्राप्त है ऋद्वरअप एरच अप नहीं अप अप अप क्या ऋद्वरअप तो ऋद्वरपीति च अजप एव तीन बाधित स्याता अजप तो आगे दिया है अजप तो परत्वाद बाधते अच अब इसको बाध करेंगे अजप मतलब ऋद्वरअप एरच इसको बाध करेंगे हलस्य से घय का घय अपवाद ये घय अपवाद घय का ही अपवाद अच और अप का अपवाद नहीं अच और अप इसको बाध करेंगे किसको स्त्रियांग तीन को परत्वाद बाध बाधते बाधते क्या अजपौतु परत्वाद बाधते बाधते करते तो इसका अपवाद हो जाएगा घाय पुस्तक हो गया एहरत से त्यज अजपौक्ति नाम बाधित सता ये बात करेगा परत्वाद बात करेगा और घय का अपवाद है हलचेती वक्षमाण घय अपवाद स्त्रीत्व विशिष्ट भावादुक तीन एव घय तो पुंस्त विषय ये अपवाद हुआ बाधे थे हाँ शंका जो करते ना अजप अजप एव तीनाम बाधित स्याताम विशेष भी तत्वाद स्त्रियां वास रूप विद्याभावात इतथा अजपौतु अजपौतु बाधेते हाँ तो बाधेते दोनों नहीं ऋदोरप देखो और दूसरा एरच भी देखो ये पर है तो ये अच्छा ये बात ये पर है अजप रिदुर पहरज दोनों पूर्व है। अच्छा तौ तो पुंस्त विशिष्ट भावादु सावकाश अजप तो पुंस्त विशिष्ट भावादु सावकाश। अच्छा तयरवकाश चे। अच्छा देव ये तो प्रक्रिया ग्रंथ व्यासित अधिक। अच्छा तयर अवकाश चय जय लव तीनों अवकाश कृति। अच्छा हाँ विप्रतिषेध परम कार्यम चय जय में हो गया अवकाश और तीन का अवकाश कृति हृति चिन्होति स्तौतिभ्याम तो स्त्रियाम उभय प्रसंगे परत्वाद तीन तो तीन बाधते ठीक है बाधते तीन बात करेगा तो अजप तो परत्वाद बाध करेगा तीन और घायों का अपवाद हुआ घाय तो भाव में होता है स्त्री तो विशिष्ट भाव में कितने पुलिंग हो तो घय हो जाएगा। अच्छा ये क्री धातु से कृति चीति स्तुति एक तीन का दे दिया अपवाद और स्फाई स्फाई वृद्धो धातु स्फाई धातु से तीन करने पर स्फाई हाँ लुप वेरवर्षी या लुप हो जाएगा। अच्छा स्पाति बना और स्फीति काम कहीं स्फाय स्फी निष्ठायाम एक सूत्र निष्ठापन से स्फी होता है तो हो तो स्फी तो बन जाएगा किंतु तीन करेंगे तो स्फीति नहीं होती है इसे स्फीति काम इति तो प्रामादिकम तांता धातुअर्थ नीची अचयति वा समाधि पहले स्फीति काम नहीं है स्फाति काम बनेगा अस्फीति काम समाधान होगा तो उसको समर्थन करने के लिए स्फी स्फा से त करके स्फाय स्फी निष्ठा में स्फीत बन जाएगा धाता धातुअर्थ नीच पहले स्फीत बन गया स्फीत से धातुअर्थ नीच हो जाएगा किस सूत्र से तत्कृति तजातर से तत्कृति तजातर से धातुअर्थ नीचे हो जाता है लघु कम दिव आता है क्या धातु से नीचे और इस बहुल बहुल मिष्ट बचा तो तत्कृति तदार से नीचे करेंगे तो करने पर स्फीत बनाने के बाद नीचे करके फिर स्फीति शब्द बन जाएगा अतरूप हो करके फिर अचय हो जाएगा फिर ये स्फीति बन जाएगा इति वा समाधे श्रु यजीशिस्तुभ्य करणे श्रु यजी इशिस्तु धातु से करण में तीन प्रत्यय श्रुयते अनयाति श्रुति यज से यजेर इशिष्य यज धातु इस धातु दोनों इच्छा अर्थ में इस इच्छा दोनों से करण में करेंगे तो इष्टि हो जाएगा अस्तु धातु से करेंगे तो स्तूयत अनयाय अनयाति स्तुति करण में रीलवादिभ्य तीन निष्ठावद वाच्य री ह्रस्व है दीर्घ है दीर्घ चाहिए रीलवादिभ्य तीन निष्ठावद वाच्य तेन नत्व क्री धातु विक्षेप अर्थ में तीन करने पर अभी कीतोन से गुणा नहीं रीत धातु हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा दीर्घ किसे होगा हलिच और ये निष्ठावत होने से रदाभ्याम निष्ठा तो नत्व हो जाए किरणी बनी गया गिरी से गिरणी और लुआदि में लुए छेदन से लूनी प्रत्यय क्या था तीन तीन के तकार को न हो जाएगा किसे लुआदि भी सूत्र से लूनी तीन प्रत्यय निष्ठा होने से होता है लुआदि ये तीन निष्ठावत हो गया धुए कम से धुनी पुए से पुनी पुनी लुआदि भय सूत्रे पुयो विनाश इति वार्तिक दिया ऐसे लुआदि अंतर्भाव होगा पुए धातु ह्लाद निष्ठायाम इति योग विभागात तीन ह्रस्व। अच्छा ह्लाद निष्ठायाम एक सूत्र है इस सूत्र योग विभाग करके तीन तीन ही ह्रस्व तीन करने के बाद ह्लाद धातु से तीन करने के बाद उसको ह्रस्व हुआ तो ह्रद हो गया ह्लाद अगर तीन ह्लनी प्रप्र प्लहनी ए क्षोभ अर्थ है निष्ठा प्रशंसार्थ या ह्लाद तीच तीच सूत्र एक चर धातु से चरे है तीन करने पर हली से दीर्घ अच्छा तीच से उत्तो हो जाता है चूर आगे हली से दीर्घ चूरती चूरती बन गया और फल धातु से तीन करने पर चर फलोच्च सूत्र है क्या सूत्र चर फलोच्च आकार को ऊ हो जाता है जैसे चर में चूर बन गया फल में फूल फूलती ही विकास है चोरी चूरती गति अर्थ के चायते तीन ची भाव वाच्य चायते ओ चाई मैंने आचाय के चाई पूजा निशामान निशामान तीन करने पर ची ची अगर ती अपचिति बन गया अपचिति नाश अर्थ हो जाएगा आदर संपदादिभ्य क्विप संपदा क्विप अनुसार संपत विपत सौ तीन अपी इष्यते तीन करने तो संपत्ति विपत्ति बन जाएगा था गा पापचो भावे तीन श्याग अंग अपवाद अंग है आतस्य उपसर्ग से अंग प्राप्त है उसका अपवाद है सिद्ध विधि आतस्य विधि वक्ष महाशय पचेस तो सिद्ध विधादि अंग पच धातु के लिए और बाकी था गा पा आदंत है आतस्य उपसर्ग हाँ तो तीन से आधा प्रस्था से हो गया तीन हो गया स्था के तीन होने पर स्था के आकार को ही करने के लिए द्यति सती माता में थी प्रस्थिति ही उपस्थिति में इस प्रकार संप्रग गा धातु से तीन उनसे संगीति समेत्य गानम संपीति पा धातु से संपीति हाँ घुमाथा का आवश्यक ई तो होता है संपीति में इस प्रकार पचता से तीन करने पर जो पक्ति कथम अवस्था संस्था ही थी तो अवस्था संस्था की से अवस्थी संस्थी होनी चाहिए व्यध व्यवस्थायाम इति ज्ञापक व्यवस्थायाम असंज्ञायाम कौन सूत्र सर्वादि में पूर्वापर हाँ उसमें व्यवस्थायाम असंज्ञायाम व्यवस्थायाम शब्द प्रयोग किया गया ज्ञापक हुआ ऊति यूति ज्यूति साति हेति कीर्तयश्च एक तीन प्रत्यय करके कुछ निपातन कर दिया ऊति ऊति त्रियांक तीन पहले अवरक्षण से त्रियांक तीन कर दिया तीन कर से ज्वर त्वर से उपदाश ऊट हो गया ऊति बन गया ऊति तो ऐसे बन तक है किंतु स्वरार्थम वचनम स्वरार्थ क्या उदात इति वर्तते उदात ही युति उदात उनसे ती हो गया उदात यू हो गया अनुदात नहीं तो क्या होता था तीन नीति उनसे इनित्यादि नित्यम आदि उदात यू उदात हो जाता था ती अनुदात हो जाता अभी यू है अनुदात ती है उदात निपात युति अच्छा पहले ऊति है ऊति हुआ ऊठ होकर के हाँ और युति में भी निपातन किया यहाँ निपात युति ज्यूति दोनों में अनयोर दीर्घत्वंच निपात्य थे यू धातु से तीन जू है गत्यर्थक दोनों में दीर्घ भी कर दिया और उदात है ती दोनों में उदात है श्यते साति स्वंत कर्ण है सो आदि जो सा बन गया ती साति यहाँ भी ती है उदात नहीं तो तीन प्रत्यय करेंगे तो सा उदात होना था अच्छा यहाँ ता प्राप्त था द्यति शति मास्ताम इति किति से इत्व प्राप्त था शत्यु उसमें आया किंतु नहीं कहा इत्य प्राप्त इत्व अभाव निपात्य थे साति में आगे साति के सनोत्रेवा सनुदाने जनसन का नाम है आत्वीकृत स्वरार्थ निपातन साति बन जाएगा जनसन आत्व होने के बाद वो केवल साति बन जाएगा स्वरार्थ मतलब ती उदात है हंतेर हिन्नोत्तर वा हेती हन धातु करो ही गत्यर्थ धातु तीन करना तो हेती करेंगे तो उसमें निपातन करना पड़ेगा हेती हन धातु से तीन करेंगे तो हन के नकार के लोप हो जाएगा। हन से लोप कैसे होगा? हन तीन नकार से अनुदातो से तनुति तनुता ना नकार युत्व कर दिया, निपातनादित्व आदिगुण से हेति बना दिया। ही धातु करेंगे तो किंगति से गुण नहीं होना चाहिए, किंतु उसके बाद कर गुण कर दिया, हेति बना दिया। ही धातु से भी हेति बना दिया, गुण कर दिया, और हन धातु हो तो नकार वी करके हेति बना दिया, हेति अस्त्रम अर्थ हो जाता है। कीर्ति कृति कीर्ति में इसमें कृत कृत संसाधन में कीर्ति और दीर्घ तो कीर्ति दीर्घ हो जाएगा, स्वर केवल ती उदाते ही कीर्ति में दीर्घ प्राप्त था ना नहीं। अच्छा यहाँ प्राप्त था नियंत्रण से न्यास संत से यूज भाई था, उसके बाद तीन कर दिया। तीन करने पर कृति रित धातु हलिच दीर्घ कीर्ति बन जाएगा। कृत संशोधन रित धातु नहीं लगेगा, क्री धातु है ना, कृत कृत कृत है तो रित धातु नहीं लगेगा। उप सूत्र है उपधान से सूत्र कुछ है कृत सार्थिक नियंता से बाधित हो गया तो नहीं। रित धातु का परे सूत्र एक सूत्र उपधायन से उपधाय से शत्रु कुछ है उपधा में रियोग करने के लिए है कहाँ मिलेगा अष्टाध्याय है। रित धातु निकालो, रित धातु के बाद में ऐसे निपातन भी तो हो सकता है किंतु दिया नहीं। उपाध्याय हाँ वही तो कहता है। और दीर्घ करने के लिए दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र है? उपाध्याय हाँ उपाध्याय रेप बहान तो हो तो दीर्घ होता है, उपाध्याय में रेप हो तो दीर्घ हो जाएगा। उपाध्याय दोनों उपाध्याय से उपाध्याय कीर्ति व्रज यजुर भावे क्यप क्या करना भामे व्रज थे व्रज व्रज्या ताप हो गया और यज से यज्ञा इज्ञा संप्रसारण हो गया वचिषपि व्रज्या यज्ञा संज्ञाया समज निषद निपत मन विद सुई सिंह भ्रीण समज्ञा सभा है समज्ञा इज्जत याग अर्थ हो जाएगा। समझ निषद निपत मन विद सु सिंह भ्री इण समझादिभ्य स्त्रियां भावाद क्यप सैद सच उदात संप्रक अज धातु समझ समझादिभ्य आज समझा क्या पाठे मूल में समझादि चाहिए द समझादिभ्य आदि समझ आदि इत्यादि भावादो क्यप हो जाएगा सब जो दात संज्ञा में। असंपूर्क अज धातु से क्यप होने के बाद अजर व्याख्या से विभाव प्राप्त होता है, उसका नहीं होगा वार्तिक अजय है क्यपि विभावो नेति वाच्यम भी नहीं होगा। समझ हो गया अगर क्यप हो गया समझन्ति अस्यामिति समझ्या सभा निप्रसद्धा से निषिदंत अस्यामिति निषद्या आपण निषद्या आपण क्या क्या अर्थ दिया इसमें गद्दी कुर्सी कुर्सी अर्थ भी है। निषिदंत अस्यामिति निषद्या आपण का अर्थ दुकान किंतु क्या अर्थ दिया है ऐसे व्यापार करते इसमें गद्दी कुर्सी इस अर्थ बनता है निषद्या का अर्थ क्योंकि जहाँ बैठते हैं अब बैठ कर व्यापार करते निकल दिया निषद्या। निपतंत्य अस्यामिति निपत्या पिछला भूमि कीचड़ होने निपत्या समझ निषद निपत आगे मन्यते अनयायति मन्या गल पार्श्व शिरा गल में कुछ पार्श्व शिरा निप मन क्या कि विद विदंत्य अनयायति विद्या विदंत्य अनयायति विद्या से क्या कर विद्या और सुय धातु से सुयत अनयति श्रुत्य आविशव निचोड़नार्थ में करण में हो सकता है अथवा सामान्य भाव में हो जाएगा अभिशव भाव में। और शय्यते अस्यामिति शय्या सिंह से क्यप हो गया शय्या बन गया सी क्यप क्यप है ना अयंगी किंगति क्यप अयंग अयादेश अयंगी की से अय हो जाए शय्या दो यकार आगे भ्रिय धातु भ्रिय मरण से ये क्यप हर्षस्पीति कृतुक भृत्य भृत्या भृत्या भृत्या का क्या अर्थ दिया भृत्या इत अन्यायती शिविका वेतन भृत्या वेतन है भृत्या जीविका के भृत्ति भृत्ति वेतन भृत्या इत अन्यायती इत अन्यायती या इते अनया इत्या ई अग्रे क्यप तुक तेटाप इत्या शिविका वाहन आदि क्रिय सच पदकृत्य में आता है क्रिया इति योग विभाग क्रिया क्यप स्यात् क्रिया से क्यप करो तू करो कृत्या बन गया सच करेंगे तो चात तीन स हो जाएगा तो क्रिया सहन से क्रिया अगर स क्रिया के सहन पर रिंग संग से रिंग आदेश क्या सूत्र हाँ रिंग रिंग आदेश व क्रिया यह कहाँ से आएगा यंग हो जाएगा और जब तीन करेंगे कृति बन जाएगा कृत्य कृत्या कृति क्रिया ऐसे बनता है व्यास के वो कृत्य शब्द है ये कृत्या ये अलग है तेलिंगा शब्द क्यों स्त्री अधिकार है विभाषा कृविशो हाँ ये कृत्या शब्द बनेगा क्रिया शब्द क्रिया के लिए इच्छा लघ में आता है ये शब्द ईश्वर भावे सो यक आगम से निपाते थे भाव में स हो गया और यक आगम यक अभाव यक प्राप्त था कैसे सार्वधातु यक भाव अर्थ में ना यक है तो उसका अभाव हो गया इच्छा बन गया इच्छा भावे ईशुगम एमाम छ परिचर्या परिसर्या मृगया टाट्यानाम उपसंख्यानम हाँ ये सब सो यक च निपात्य स और यक परिचर्या परिप्रक चर से य कर दिया तो परिचर्य चर्या स हो गया यक हो गया परिचर्या पूजा श्री से करे परिसर्या परिसरण भ्रमण अत्र गुणोपि परिसर्या में श्री के आगे गुण नहीं होना चाहिए प्रत्यय क्या है यक कि तो ने फिर गुण भी निपातन कर दिया अमरुग अन्वेषण चुरादि धातु अदंत है उसके आगे प्रत्यय क्या है किंतु अतोलोप प्राप्त अकार का लोप नहीं हुआ अतोलोप अभाव भी स यक प्रत्यय करके मृगया बन गया नीचे का लोप है निरंटी मृग अन्वेषण धातु है क्या प्रत्यय हुआ नीच हुआ था निरण से नीचे लोप निरण से तो लोप हो जाएगा निरण लोप हो जाएगा तो मृग या स यक प्रत्यय हो गया यक हो गया अतुलोप से किसका लोप ग में अ का हाँ मृग में ग अन्वेषण ग ककार का लोप है नीचे का तो लोप हो जाएगा हाँ अतो गुण है कहाँ गुण कौन स प्रत्यय क्या नी है ना पहले नी का लोप करना पड़ेगा मृग अगर निजंते निजंते के आगे स आएगा तो नी का लोप होगा हाँ वो स है सार्वधातु को अर्धातु नहीं इसे निरंटी नहीं लग गया निरंटी कब लगता है इसे निरंट नहीं लग गया लोप निपातन से किया स सार्वधातु पर है से यकी स को मान करके यक होगा सार्वधातु यक और यक जो हो जाए वो अर्धातु हो जाएगा तो निरंटी लग जाएगा तो उसमें निपातन नहीं हुआ, से एक ही नहीं लोप, हाँ निपातन नहीं, लोप अभाव निपातन कर दिया, स य कनि यक हो गया। स तो वार्तिक से उपसंख्यान करते स और यक निपातन तुन में है, मृगया बन गया। अटते है से यकी, ट्य शब्द को द्वित्व कर दिया निपातन, अट धातु है स यक अट्य ट्य को निपातन कर द्वित्व कर दिया। अब पूर्व भाग में यकार की निवृत्ति दीर्घ से दोनों निपातन, ट्य में य की निवृत्ति दीर्घ अटा ट्य दीर्घ टाप अटा ट्या अटाट है पर्यटनम। जागरते रकारो वा जागरी निद्राक्ष अकार हो जाएगा एक पक्ष में, अकार पक्ष में जागर टाप जागरा और पक्ष में स हो जाएगा तो यक हो जाएगा बन जाएगा जागरिया। अप्रत्ययात ये लघु में आता है, प्रत्यांत धातु से अ हो जाता है, प्रत्यांत धातु हो स्त्रियाम अकार प्रत्यय, चिकित्सा धातु बनने के बाद अ हो गया टाप चिकित्सा, पुत्र काम्य बनने के बाद पुत्र काम्य, पुत्र काम्य कैसे बनता है, पुत्र में आत्मा न इच्छति थी काम्य च, काम्य च टाप हो जाएगा, काम्य च है काम्य च है च नहीं काम्य च, हाँ काम्य च नहीं काम्य च ओ